Ook bij Museum de Fundatie Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Boodschapper vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Margriet Vromans. De Koninklijke Rijtour op de derde dinsdag van september is een jaarlijks oranje feestje. Langs de route belangstellenden van divers pluimage. Mensen die daar elk jaar staan, vriendinnen tijdens een dagje uit. Oranje boa om, we doen eens lekker gek. Klassenschoolkinderen, dagjesmensen met krentenbollen in een onschuldige rugzak. En de koetsen, de koning en Maxima, de balkonscène. Het is traditie. Dit jaar bleken sommige rugzakken minder onschuldig. Er kwamen vlaggen uit die blauw-wit-rood uitgevouwen hun protest zichtbaar uitwasemden. Van onder die vlaggen klonk in plaats van het oranje boven een ander woord. Landverrader. Het woord slingerde zich vanaf het Noordeinde via het Lange Voorhout richting Kneuterdijk en smeet zich tegen de deur van de Koninklijke Schouwburg, waar de koning de troonrede hield. Landverrader. Zouden die omgekeerde vlaggen de geschiedenis kennen, vroeg ik me af? Zouden ze weten hoe precies 350 jaar geleden daar, op een steenworp afstand, de gebroeders De Wit landverrader werden genoemd en gruwelijk gelyncht? Het was 1672, het rampjaar. De regering radeloos, het land reddeloos, het volk redeloos. Opgestookt door nepnieuws en propaganda. De geschiedenis leert, we leren niet van de geschiedenis. Maar net als toen. Woorden doen ertoe. Welkom in de Taalstaat. Mijn raam open, mijn voet op het pedaal en ik ga. Ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. Het mooie gaat van start en het lege lijkt nu leger. Voel het als maar hard. Thank you. kijken. Zangeres, tekstschrijver en producer Mo Hewitt. Beter bekend onder haar eigen artiestennaam Mo. Ze maakt Nederlandstalige indiepop, dromerige koortjes, pure teksten. Dit was haar nieuwe single Blijven Rijden. Het rijden als metafoor voor het leven. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Michael Stoker, directeur van het Internationaal Literatuurfestival Utrecht over de waarde van fictie. Nico Dijkshoorn over zijn nieuwe roman Bijna op de radio. Hugo Lochtenberg, biograaf van De Dijk over de taalschat, de singles van De Dijk. Jan-Jaap van Peperstraten is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jos Biever uit Den Haag presenteert zijn vergeetwoord. Jochem van den Berg, hoofdredacteur van De Speld over het 15-jarige bestaan van die satirische website. En René Appel met de TNA van de vertrekkend Schiphol-topman Dick Benschop. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. In Utrecht ging gisteravond het Internationaal Literatuurfestival, het ILFU, van start. 2 weken lang zal Utrecht het epicentrum zijn van literatuurminnend Nederland, met onder meer lezingen, optredens, een boekenmarkt en een verhalenwedstrijd. Het ILFU, het wordt in zijn huidige vorm voor de 5e keer gehouden, is een festival met een missie. En het heeft in het jonge bestaan de reputatie opgebouwd dat het grote namen aan zich bindt. Want in 2018 opende de Britse schrijver Salman Rushdie de eerste editie. Gisteravond werd de aftrap gedaan door de populaire Amerikaanse schrijver Jonathan Franzen. Directeur van het Internationaal Literatuurfestival Utrecht is Michael Stoker. Goedemorgen. Goedemorgen, Margriet. Bij ons in de studio. Is met die opening door Franzen gisteravond gelijk ook het hoogtepunt van het festival geweest? Nee, zeker niet. Nee, dit was slechts een klein smaakmakertje. Nee, dat was wel fantastisch. In de Dom, dat is natuurlijk toch wel het centrum van Utrecht. Prachtig, in die grote sacrale ruimte. En dan de grootmeester van de Amerikaanse literatuur. Ik zei gisteravond al een beetje, als er een Amerikaans boekenbal zou zijn geweest, dan was hij toch wel een beetje de Harry Mulisch die daar op de trappen zat en waar iedereen zich omheen schaarde. En dat was gisteravond ook wel een beetje zo. Het mensen was een die mooie binnenkomen. Al zijn boeken hebben gelezen. En hij had een heel leuk nieuwtje, vond ik eigenlijk, dat hij fan van Willem Frederik Hermans is geworden. Kijk eens aan. Die heeft hij ontdekt dit jaar eigenlijk. En dacht van rare man, Nederlandse schrijver, 3 namen, rare titel, ook Herinneringen van een Engelenbewaarder. Niet iets waar ik in geïnteresseerd ben. Maar hij heeft het vertaald gelezen natuurlijk. Hij vertaalt het Engels. Ik gaf het 3 pagina's. En 2 uur later dacht ik, this guy is good. Oh, wat he's mooi. He's dark, he's funny. Hij gaat van alles van Willem Frederik Hermans lezen. Dus dat is, misschien breekt weer Hermans alsnog, daar hopen we toch al 1 jaar of 80 op, door in Amerika. Kwam die ook met een boodschap, Franzen? Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom we hem hebben uitgenodigd. En ook het doel van ons festival, dat we natuurlijk in een tijd waarin we steeds meer koersen op de headlines en op de clickbait en op de nieuwtjes en op de opinies over die nieuwtjes en over de talkshows, over de opinies, over die nieuwtjes, toch ook wel de plek van fictie, verbeelding, literatuur, verhalen weer in het spotlight willen zetten. Het is echt het thema ook van jullie festival, hè? Ja. Fictie bij de feiten. Absoluut. Eigenlijk bedoeld ook om het belang van literatuur erin te rammen, de waarde van fictie te benadrukken. Wordt literatuur onderschat, vind jij? Nou, niet zozeer onderschat. Literatuur heeft altijd een grote reputatie gehad. En ik denk wel dat de tijd waarin literatuur vanzelfsprekend een centrale plek in het publieke debat inneemt, voorbij is. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat literatuur in heel veel verschillende vormen van oudsher ook al voorkomt. Hè? Pas sinds 500 jaar is het boek centraal. Dat heeft voor een enorme verspreiding van literatuur gezorgd. Maar daarvoor al was het millennia natuurlijk een vorm die voorgedragen werd. Die in orale vorm bestond. Ja. Je ziet nu dat met spoken word bijvoorbeeld, hè, en YouTube en Netflix-series en HBO-series, in de verbeelding, de verhalen in een andere vorm weer worden voortgezet. Maar wordt die kracht voldoende ingezet, vind jij? De kracht van de verbeelding? Ik denk dat we er heel goed aan zouden doen als we de werkelijkheid, het nieuws, de wereld waarin we leven ook zouden bezien, juist door wat schrijvers daarover te vertellen hebben. Hè, wat er gebeurt in de wereld, daarvoor moet je bij de journalistiek zijn. Maar waarom het gebeurt en hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen zich tot elkaar verhouden, dat is bij uitstek iets wat kunst je kan bijbrengen. En ik denk bij uitstek eigenlijk ook literatuur. Ja, literatuur kan je blik verdiepen. Je blik op de werkelijkheid kan je blik verbreden. Kun je daar zo'n goed voorbeeld van geven? Nou, ik denk dat Friends daar een fantastisch voorbeeld van is. Volgende week op zaterdag hebben we een hele dag waarop we eigenlijk een stuk of 30, 40 schrijvers van over de hele wereld hebben die daar komen praten expliciet op onze uitnodiging over de thema's die nu spelen. Mm-hmm. Dus Oekraïne, we hebben twee Oekraïnse schrijvers die dus de oorlog daar niet beschouwen vanuit een journalistiek of politiek oogpunt, maar die dat conflict eigenlijk in literatuur en in de verbeelding, in een verhaal, hebben weergegeven. Ja, maar ja, daarvoor moet je dan naar zo'n festival. Je zou ook kunnen zeggen, gebruik fictie, gebruik de beeldende kracht van verhalen in de werkelijkheid. Dat gebeurt te weinig, denk ik. Ja, ik denk dat een mooi voorbeeld was dat Sigrid Kaag dinsdag bij het aanbieden van de miljoenennota een gedicht citeerde van Lieke Marsman, dichter des Vaderlands. Dat is denk ik nou voor de eerst weer in jaren in de parlementaire geschiedenis dat een politicus een gedicht citeert. En ik mis wel dat we politici hebben en ook journalisten en opiniemakers die gewoon hun klassieken een beetje paraat hebben en de actuele literatuur volgen. Literatuur kan ook woorden geven aan dingen, onderwerpen, gevoelens waar je eigenlijk geen taal voor hebt. Hè. Dat is in principe de hele kern van literatuur. Of dat nou in voorgedragen vorm is of op papier. En zeker als je naar 2 jaar corona persconferenties bijvoorbeeld kijkt, dan was dat toch wel een povere taal. Ja. Terwijl er eigenlijk behoefte was aan een vorm van troost en een vorm van bezinning en verdieping. En dat is dan fictie, dat is dan ook de taal, de functie van literatuur. Dat inzetten om de kracht van de verbeelding te gebruiken, maar dat is iets heel anders dan nepnieuws natuurlijk. Hè? Zeker, nee. Je moet fictie niet met fake nieuws verwarren. Kijk, fictie moet in de handen van de juiste mensen komen. Dat zijn schrijvers en kunstenaars. Op het moment dat fictie in de handen komt van politici, dan wordt het iets riskants. Dat heb je gezien bij Trump, die van alles en nog wat bij elkaar heeft bedacht. Bewijsbaar bedacht. En wat enorme gevolgen heeft gehad. Ja. Dus je moet het laten bij de mensen die ook om kunnen gaan met die fictie en daar iets moois van kunnen maken. Dat is natuurlijk ook nog een belangrijke factor die we vergeten. En dat is bij uitstek. Gewoon mooi. Het is lekker om te lezen. Het is mooi om een week lang in het hoofd van een personage die niet jij bent, die iets een andere huidskleur heeft of een andere sociale klasse heeft. Maar je wel een andere blik geeft op de werkelijkheid. Even in de schoenen van een ander staan. Verdieping daarvan. Ja. Jullie streven naar meer fictie in de maatschappelijke discussies. Een prachtig festival, Internationaal Literatuurfestival Utrecht, nog te bezoeken tot 8 oktober met een hele belangrijke dag, dus op die zaterdag 1 oktober. Michael Stoker, dankjewel. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Een bekende stem, vanaf nu ook in de taal staat te horen, Jeroen van Kan. Hij heeft de zaterdagkranten tot op de bodem uitgezocht, de opvallendste taal daaruit opgediept. Jeroen, wat ben je tegengekomen? Nou, best veel eigenlijk. Veel kranten staan uiteraard stil bij de dood van de Britse schrijfster Hilary Mantel, die afgelopen donderdag plotseling overleed. Plotseling maar vredig, gestorven, liet haar uitgeverij weten. Wat ik nog steeds een beetje raadselachtige formulering vind. Plotseling, maar toch vredig. Volgens mij heb je voor vredig sterven dan toch nog enige tijd nodig. Anders komt het misschien te plotseling. Goed, haar werk werd 2 keer bekroond met de Booker Prize, wat niet zo heel vaak gebeurt. Die prijs kreeg ze voor de eerste 2 delen van haar Wolf Hall-trilogie. Die is intussen 41 talen vertaald, waaronder uiteraard het Nederlands. En wereldwijd zijn er 5 miljoen exemplaren verkocht. In die boeken volgen we onder meer de opkomst en ondergang van staatsman Thomas Cromwell aan het hof van Henry de VIII. De necrologe van dienst bij Trouw is schrijfster vrouwtje Tuinman. Zij weet het werk van Mantel in 1 zin treffend samen te vatten. Als geen ander wist Mantel macht en machthebbers te duiden en tot mensen terug te brengen die ze naast alle vertoon ook zijn. Het vermenselijke van historische figuren dus, maar niet de voorkant, want die kennen we meestal, maar de achterkant van die mens, die we meestal niet meer zien als iemand beroemd is geworden. Het zal nog lang duren voordat ik op een dag wakker word en niet aan Thomas Cromwell denk, zei Mantel in 2020. De Volkskrant citeert haar. Maar zelfs als het zover is, denk ik niet dat ik hem ooit los zal laten. Mijn personages verdwijnen niet. Ze zijn immers scheppingen van mijn eigen verbeelding en hebben mij net zozeer gevormd als ik hen. Ja, een vergelijkbaar procedé vinden we bij Judith Koelemeijer, die geïnterviewd wordt in NRC en Volkskrant. Ze schreef de biografie van Etty Hillesum, de Joodse dagboekschrijfster, die besloot om niet onder te duiken en uiteindelijk werd vermoord in Auschwitz. Ook haar werk werd een internationale bestseller. Het verstoorde leven van Etty Hillesum heet dat. Werd voor het eerst uitgegeven in 1981. Ja, goed, dan ook hier maar even de statistieken. Het boek is wereldwijd 1,5 miljoen keer verkocht en vertaald in 22 talen. Koelemeijer vertelt dat ze gaandeweg precies wist hoe Eddie liep, hoe ze zich bewoog en wat ze van de dingen dacht. Dus twee gevallen die aantonen dat je langs de weg van de taal heel dicht bij mensen kunt komen, ook als ze al heel lang niet meer onder ons zijn. En het boek van Hillesum zou iedereen die het nog niet las eigenlijk alsnog moeten lezen of herlezen, als u dat al gedaan heeft. Haar werd verschillende keren een onderduikadres aangeboden, maar dat weigerde ze dus. Het was voor haar niet te accepteren dat ze zich dan zou onttrekken aan het lot van haar gemeenschap, alsof het onethisch zou zijn om daar niet in te delen. Voor Koelemeijer was dat het centrale raadsel van Eddie. Doorbreek de taalimpasse, dat staat boven een stuk in de NRC van schrijfster Sarah Meuleman. Deze zomer liet de Taalunie, die verantwoordelijk is voor het beleid rond de Nederlandse standaardtaal, zoals u weet, weten dat het geen nieuwe genderregels kan voorschrijven, of genderregels. Er zijn verschillende lezingen over wat je moet zeggen. Wat zeg jij, Margriet? Gender toch wel. Gender, ja, ik ook. Bijvoorbeeld, brandweerman, zou dat eigenlijk niet brandweerpersoon kunnen zijn, of brandweermens, of misschien een nog hele andere variant. Meuleman schrijft, waar het gender betreft is de Nederlandse taal een log, ouderwets en anachronistisch systeem waar de man nog altijd als ongenaakbare standaard geldt. De mannelijke norm is vanzelfsprekend. Ken het geslacht niet van een woord, dan maken we het, zeker in het Nederlands, mannelijk. De mannelijke vorm ligt nu eenmaal normaler in de oren, en meneer Van Dalen en consorten lijken vooralsnog niet van plan om daar iets aan te veranderen. Zo doen we dat al even, zo heb ik het geleerd, en zo leert ook mijn dochter het op school. Ze pleit dan ook voor verandering, maar voorlopig zitten we nog vast aan politieman, brandweerman en andere mannelijke vormen die onze werkelijkheid niet altijd meer weerspiegelen. Misschien dat mevrouw Van Dalen zich daar te zijner tijd een keer over uit kan spreken. Tot besluit, schrijver Arno Gunberg, die loopt stage bij de SGP en doet daar een trouw verslag van. Afgelopen week was hij op pad met Nathaniel Middelkoop, eind 20, SGP-wethouder in Urk, die een driedelig kostuum draagt met lichtroze stopdas en schoenen die Hugo de Jonge zouden kunnen behagen, schrijft Gunberg. Nathaniel is een geboren Urker, een Duitse voornaam meteen even bijbels. Nathaniel was een van de apostelen. Tegen Nathaniel zei Jezus: zie waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat legt een druk op mij, zegt Nathaniel. We kunnen erop vertrouwen dat het Nederlands van de Oude Statenvertaling zal overleven in SGP-kringen, wat er ook eigenlijk een hele geruststellende gedachte is dat het zo is. Gunberg besluit een stukje met een even geestige als raadselachtige conclusie. Op Urk is God een bevoren vis die langzaam maar rechtvaardig bezig is te ontdooien. Waarom hij tot die conclusie komt, dat leest u in Trouw. De taal hoorden we hier uit de zaterdagkranten van Jeroen van Kan. Zaterdag 26 november. Het groot dicté der Nederlandse taal vanuit Groningen. Voor taalstaatluisteraars bestaat nog een extra mogelijkheid om mee te doen. Maak de groot dicté-test 2022. De beste mogen naar Groningen. Ga naar nporadio1.nl/grootdicté. Taalstaat. Onze hoofdgast, bijna op de radio, Nico Dijkshoorn. Want bijna op de radio, zo heet het nieuwe boek dus van Nico Dijkshoorn. Het is een biografie van een band op leeftijd. Tire Pressure heet die groep, gevormd door vier mensen met nogal uiteenlopende temperamenten. En eigenlijk zit in de onverenigbaarheid van hun karakters meteen ook de tragiek besloten van de band. Want het is eigenlijk al vrij vroeg duidelijk dat ze zal gaan opbreken. Niet voor niets luidt de ondertitel van het boek over de band die nooit geschiedenis schreef. Nico Dijkshoorn, welkom. Hoi, hallo. Fijn om je hier te hebben. Voordat we het gaan hebben over je boek, wil ik je even vragen om een keus te maken uit de drie kussens die voor je liggen. Drie kussentjes vormen. Met de gezichten van Renate Rubinstein, van Rutger Kopland, meteen Martin Toonder. Oh, je bent al heel snel in je keus. Ja, nee, absoluut. Rutger Kopland. Het moederhoofd gaat op Rutger Kopland. Ja. Waarom? Ik heb de leraaropleiding Nederlands gedaan. Ooit. Mm-hmm. Niet afgemaakt trouwens. 6 jaar over gedaan, toen vond ik het wel welletjes. En dat was dus een opleiding waarin leraren Nederlands werden gekneed die niet het onderwerp of het bijvoeglijk naamwoord in een zin aan konden wijzen, maar dus wel colleges van 16 weken lang over één dichtbundel van Rutger Kopland deden. Wat ik trouwens fantastisch vond. En dat is wat ik ook heb gedaan met Fetse Peilman, een van de schrijvers van vroeger van Stratenmaker op Zeeshow en zo. Die gaf daar les. Ja, die wilde ook helemaal geen leraar zijn eigenlijk. Dus het was een rare jaren 80 heb ik het over. En toen, ja, daar hebben we, ik weet niet eens meer welke bundel, maar daar deden we gewoon 16 weken lang over 12 gedichten. Kopland helemaal goed leren van Kopland kennen. En dan dus niet wat iedereen al wel weet van hem, weet je wel. Van, niet de jonge sla. Ja, precies. Dat is dan natuurlijk het drama rond die man. Ja. Dat je dan herinnerd wordt aan een wat grappig gedichtje. Maar hij heeft ook een hartverscheurende poëzie geschreven. Nou, dat is een mooie geschiedenis. Helemaal aan Copland verbonden. Ja. Laten we het hebben over je boekje. Ja. De bandleden komen uit een klein dorpje. Die kennen elkaar van het bollenpellen. Ze beslissen in 1985 een bandje te beginnen. Ja. Stel ze eens aan ons voor. Ja, dat is Peter, de zanger. Ze zijn ongeveer 22 jaar oud als ze het bandje oprichten. Ongeveer 22. Ze zitten samen bollen te pellen in een dorpje waarvan ik ook niet echt het idee heb waar dat nou precies ligt. En die Peter, die speelt heel goed gitaar en schrijft ook liedjes. En is de zanger. Dat is dus de echt zanger. De belangrijkste die zit daarover, persoon. Die zit tijdens het bollenpellen daarover te vertellen. En Sikko, die heeft vaag wel het idee. Die heeft ooit wel eens met zijn handen op de snelkookpan van zijn moeder geslagen. Dus die denkt van, nou, drummen, dat zou wel eens iets voor mij kunnen zijn. En dan heb je de klassieke bassist, Theo, die gewoon gaat bassen, omdat hij niet meer kan drummen. Omdat er al een drummer en een zanger zijn. Ach. Zo gaat het vaak met bassisten. Ga ik in. Hij moest ook nog wat. Ja, die komt tot zijn stomme verbazing erachter dat een basgitaar ook maar 4 snaren heeft in plaats van 6. Jij hebt zelf ook in een band gespeeld. Heel lang nog steeds. Ja, en je doet dat zelf ook. Zien we iets van jouw band terug in dit gezelschap? Totaal. Ik heb het manuscript aan mijn bandleden laten lezen. En dan onze oude zanger, die had ik om de 3 minuten aan de telefoon van, weet je. Ja. Dus het is eigenlijk ook wel de geschiedenis van 35 jaar in vrij marginale cafeetjes spelen met mijn bandje. We zijn er wel heel erg benieuwd naar. Je kan een fragment voorlezen. Ja. Want hun allereerste optreden, ze geven het in buurtcentrum Het Orakel in hun dorp. Laat eens horen. Ja, zo gaat het altijd. Dat je dan het eerste optreden is meestal op een hele vervelende plek. Maar ze spelen dus in buurthuis Het Orakel. En ze staan met z'n allen in een voorraadkast die dan rechtstreeks op het podium uitkomt. En dan Theo, die zegt dan, we begonnen een uur te laat en dat was zo te gek. We stonden een kwartier voordat die zaal open ging, stonden we al in die kast vol met blikken soep, 6 liter flessen zonnebloemolie en 4 feunen om bloemen te drogen. En dan hoorde je dat publiek, dat hoorden wij binnenkomen. Als ik nu achterop een blik soep kijk, hoe lang je het moet opwarmen, dan sta ik meteen weer in buurthuis Het Orakel. Dat raak ik nooit meer kwijt. Dan Sikko, de drummer. Het geluid van die mensen, man. Dat gekakel, juichen toen de voorzitter het licht uitdeed. Hier, kijk, kippenvel. Ik liep als eerste vanuit de kast het podium op. Ik denk met mijn armen omhoog. Het was overweldigend. Het ene moment was ik gewoon nog Sikko, die 17:15 avonds nog snel even een pond gehakt ging halen bij de slager, omdat zijn moeder dat was vergeten. En nu was ook opeens de drummer van Tire Pressure. Dan Peter, de zanger. Ja, Sikko. Die liep dat podium op, deed hij zijn arm omhoog. Dat vond ik zo jammer. Want je moet namelijk nooit laten merken dat je blij bent als je muziek maakt. We hebben het hier over rock and roll. Zwijgend naar je instrument lopen, niet de zaal in kijken, gitaar om je nek doen, naar je versterker lopen, net iets te lang zogenaamd aan wat knopjes draaien, beetje omkeren, nog steeds geen oogcontact maken met wie dan ook. En dan ga je staan wachten op die eerste 4 tikken van de drummer, van Sikko. En dan moet je gewoon verpletterend hard binnenkomen met bijvoorbeeld het liedje Garlic Love. Sikko die verpestte dat. Door hem leken wij opeens 3 jongens in de Efteling, vlak voordat ze de Python ingingen. En dan Theo, ik liep naar mijn bas, ik deed hem om. Wat moet ik er verder over zeggen? Er zaten 4 snaren op. Publiek, ik wachtte. Een prachtig fragment. En ik vind het een bijzondere vorm, want je gebruikt een vertelvorm als een soort oral history. Eén voor één komen de hoofdpersonen aan het woord. Waarom doe je dat? Nou ja, ten eerste vind ik dat, ik heb wel meer boeken geschreven in deze vorm. Ik ben dol zelf op dat soort boeken. Bijvoorbeeld 700 mensen aan het woord over de punk. In Amerika en zo. Ik verslind dat soort boeken. En je kan ongelooflijk schakelen. Dus eigenlijk wat er nu al gebeurde in dat stukje wat ik net voorlas. Sikko, die zit er enorm romantisch te doen over. Ik liep dat podium op mijn handen. En dan kan je meteen een tegengeluid laten horen. Ze zijn blijkbaar onafhankelijk geïnterviewd ooit door iemand. Dat is de vorm. Ja. Die heeft dat opgeschreven. Hebben allemaal hun eigen verhaal. Je kan constant, als iemand heel gelukkig is, kan dat meteen weer onderuit gehaald worden. Je kan alles van alle kanten laten. Er komen ook mensen uit de zaal die in de zaal staan in het orakel. Ja. Die komen ook allemaal aan het woord. Dus uiteindelijk treden ze wel één keer op. Hè? Dus ja. dat is ook in het verhaal natuurlijk. Maar ze zijn ook bijna op de radio. De titel is niet voor niks gekozen. Nee, precies. Dat is wel gewoon. Het is gewoon. Ik heb er zit een, al zeg ik het zelf, voor mijn doen, een vernuftig plot in dit boek. Doe maar. En die band die ontploft eigenlijk gewoon na een jaar. En de reden is. Heeft heel erg te maken met dat moment dat ze bijna op de radio zeiden. Ik wil niet verklappen waarom dat niet lukt. Het is net gewoon te leuk eigenlijk als je het gaat lezen. Maar dat is het moment dat als dat ook weer net niet lukt, dan klapt die band uit elkaar. En dan, wat ik ongeveer bijna 25 jaar later of 20 jaar later, komen ze toch weer bij elkaar met grote tegenzin. En moeten mensen ook maar gewoon gaan lezen waarom. Maar dat is de geschiedenis van de band. Gewoon een bandje die tussen brandde heel snel op in een vreselijk kroegencircuit. Bijna losers. Bijna op de radio. En bijna op de radio. Nou, vandaag waren ze wel een beetje op de radio. Zeker. Door middel van dit gesprek. Ik vond het geweldig om te lezen. Nou, dankjewel. Dus ik raad het iedereen aan. Al. Nico Dijkshoorn over zijn nieuwe boek. Bijna op de radio. Graag dankjewel. Gedaan. Nu elke redder in Oostende bad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot. En alle Canadezen met u willen Chinezen en het Poolijs met plezier voor je ontdooit. Zou ik het dan niet kunnen zijn vannacht? Zou ik het dan niet kunnen zijn vannacht? Iemand mag het zijn, iemand mag het zijn. En daarom had ik aan mezelf gedacht. Nu elke gitarist uit Overpelt je zijn diepste zielenroerselen vertelt. En alle kannibalen hun blikken laten dwalen. En het poolijs met de glimlach voor je smelt. Zou ik het dan niet kunnen zijn vanavond? Zou ik het dan niet kunnen zijn vanavond? Iemand mag het zijn, iemand mag het zijn. En persoonlijk had ik aan mezelf gedacht. Je naam laten graveren in mijn huid. En bij een piercing king in klein Hongkong je initialen laten piercen in mijn tong. Zou ik het dan niet kunnen zijn vanavond? Zou ik het dan niet kunnen zijn vanavond? Iemand mag het zijn, iemand mag het zijn. Kom in mijn armen, zou ik het dan niet kunnen zijn vanavond? Zou ik het dan niet kunnen zijn vannacht? Iemand mag het zijn, iemand mag het zijn. En daarom had ik aan mezelf gedacht. En daarom had ik aan mezelf gedacht. Bart Peters. Hij schreef Poolijs aanvankelijk als Teardrops toen hij nog optrad als Bart Peters en The Radios. Maar toen The Radios achter Bart lagen, maakte hij in 2003 deze meer folky Nederlandstalige versie. In 2019 moest hij trouwens de tekst opnieuw aanpassen. Want toen fuseerde de Vlaamse gemeente Overpelt en Neerpelt tot Pelt. En opeens klopte die zin. Nu elke violist uit Overpelt zijn diepste zielenroerselen vertelt niet meer. En toen werd het. Nu elke held uit het gefusioneerde Pelt zijn diepste zielenroerselen vertelt. Kwam er bijna niet meer uit. De taalschatten van de taalstaat. De taalschatten van de taalstaat. De singles van de dijk. Na 41 jaar komt er een einde aan de dijk. De groep neemt afscheid met een uitverkochte tour en met een driedubbel cd, die verscheen gisteren. En daarop zijn alle singles terug te vinden die de groep ooit uitbracht. 56 nummers die aangeven hoe productief de dijk was. Maar als je ze beluistert, dan maken die ook duidelijk hoe poëtisch, hoe helder en hoe beeldend de teksten van zanger en tekstschrijver Huub van der Lubbe zijn. Een ware taalschat. Ga ik over praten met Hugo Lochtenberg, journalist bij NRC, schrijver van het boek Achter de Dijk, dat vorig jaar over de band verscheen. Hugo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waren het ook de teksten die jou naar de muziek van de dijk trokken? De eerlijkheid gebied te zeggen dat dat niet zo was, want ik was 17, denk ik, toen ik daarmee begon. Het was vooral de energie die mij aansprak, dat ik dacht, wat gebeurt? Ik ben helemaal niet zo van Nederlandstalige muziek, maar dit had ik tot dat moment nooit eerder gehoord. En dat is wat mij meesleurde, de energie, de opzwepende. En dat was een combinatie van muziek en tekst, denk ik. Ja, maar dat duurde wel even voordat je toch echt gaat verdiepen ook in die tekst en de achterliggende betekenis daarvan. Ja, zullen we eens op reis gaan door die teksten van de dijk? Even kijken waar de verbeelding ons brengt. Zeker. Ik wou dood. Ik wou begraven. Met veel bloemen en bezoek. Binnen zonder kloppen, ze ging weg zonder een woord. Wat wordt hier verbeeld? Wat zien we? Nou, de grap is dat in het kader van dit programma is misschien goed om te zeggen, dit is ooit groot geworden, dit nummer, door de Avondspits, gepresenteerd uiteraard door Frits Spits. Natuurlijk. Die zei, binnen zonder kloppen, weg zonder een woord. Er is nooit een poëtischere zin geschreven in de Nederlandse popgeschiedenis dan deze zin. Mm. Dat is wel een belangrijk moment, namelijk in de geschiedenis van de dijk. Mooi. En het is de verbeelding. Het is, zoals Huub van Lubbe zelf placht te zeggen, en het gaat over een uitstapje in de liefde, wat natuurlijk veel poëtischer is dan vreemdgaan. Noem het maar, ja. Dat is in het beginjaren van de dijk. En een belangrijk moment, want dit was een van de nummers waarmee ze zich in de kijker speelden. En het verbeeldde natuurlijk dat je gaat denken, wat is daar dan precies gebeurd? Ja. Binnen zonder kloppen en ging weg zonder een woord. En wat is daar dan voorgevallen? Wat is daar gebeurd? En wat komt is ze er terug? In die tussentijd gebeurd? Precies. Ja. Overrompelend eigenlijk. Kenmerkend wel, hè? Hele korte zinnen, weinig woorden. Ik denk dat dat echt de dijk is, hè? Ja. Ja, dat is echt Huub van der Lubbe. Want dat is even heel belangrijk om te zeggen. Bij veel bands is er muziek en wordt de tekst daarbij gemaakt. En bij de dijk is het andersom. Huub van der Lubbe schrijft de tekst. En op basis daarvan gaat de band, veelal onder leiding van drummer Anthony Broeks, de muziek maken. En dat is echt dat is heel uniek. Dus die tekst die staat veel centraler dan bij veel andere bands. En poëtisch, hè, die teksten van Huub van der Lubbe. Hij is ook echt gedichten gaan schrijven. Zie je dat terug in die teksten, in die lieden? Nou, hij heeft het altijd gedaan. Wat je eigenlijk terugziet is dat dit heel lang heeft geduurd voordat hij zichzelf dichter is, even durven gaan noemen. Dat was pas op het moment dat Gerrit Komrij een aantal van zijn teksten opnam in een verzamelbundel van de beste poëzie der Nederlandse taal. En dat vond hij zo'n onbeschrijfelijke eer. Dat is, als je bij hem thuiskomt, dan is er bijna niets dat aan de dijk refereert. Er hangt prachtige kunst, maar het is niet dat je denkt, dit is de zanger van de dijk. Totdat je op de wc komt en dan hangt dan de oorkonde die ooit heeft gehad van Gerrit Komrij, dat hij er ook echt toe is getreden tot het gilde der dichters. Dat maakt het dan echt belangrijk voor hem. We horen nog een fragment. Dansen op de vulkaan. Ze doen toch wat ze willen. Allemaal de hele boel vergaan. Lief, kijk eens mooi eens aan. Dan gaan we dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan. Dansen op de vulkaan. Een nummer uit 1987, maar het klinkt zo actueel. Ja, dat is echt het knappe van de dijk. Ze hebben heel veel nummers, ook Blanke Mannen staan een heel goed voorbeeld van. Waarin ze zo de maatschappij kritisch zijn, die je echt nog steeds kunt draaien, 40 jaar later. Dit gaat over de enorme anti-kernwapendemonstraties, begin jaren 80. Mm-hmm. En hij ontleent de titel aan een boek van Klaus Mann. Voor de welbekende de zoon van de schrijver Thomas Mann uiteraard. En die heeft een boek geschreven en dat heet Tanz auf dem Vulkan. En dat vond hij zo inspirerend. Dus je danst op iets dat ieder moment afgelopen kan zijn. Dat is precies wat een kernwapen ook heeft. Je leeft en het kan ieder moment afgelopen zijn. Ja, ja. En daarin komt echt de ziel van de dijk naar mijn idee samen. Hij schrijft een tekst die heel actueel is en heel maatschappijkritisch betrokken is. Maar er moet wel muziek van worden gemaakt. Omdat anders die andere bandleden zeggen, Huub, we maken hier muziek, hè? Geen politieke pamfletten. Ja. Het nummer is trouwens opnieuw als single uitgebracht in een live uitvoering, hè, ter gelegenheid van het afscheid. Het is actueler dan ooit. En dat zie je wel vaker. Hè? Want er is ook het liedje Niet de Lef. Dan zijn ze al dik in de 60, de bandleden. Super actueel. Gaat over verantwoordelijkheid nemen. Kameraadschap. We waren erbij en we keken er aan. Zagen het gebeuren, lieten het begaan. We waren hard bezig, we waren te druk. Met het bepaald eigen geluk. We meenden te weten, het komt alweer goed. Hier zit ook heel veel zelfkritiek in, hè? Ja, en heel erg Huub van der Lubbe ook. De man staat altijd aan. Of Barry Hay hem nou een roos geeft waarvan hij zegt, op straat gevonden, Huub, voor jou. Daar wordt het nummer een van straat geredde roos. Of dit nummer. Hij loopt in Berlijn met zijn vrouw Tuintje. En daar heb je de struikelstenen, die we nu ook veel in Amsterdam zien. Hè, ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners die zijn afgevoerd. En hij denkt, hoe gaan we eigenlijk in deze tijd om met minderheden die kwetsbaar zijn, zoals mensen die hier asiel zoeken, op de vlucht zijn voor oorlog en geweld? En daar schrijft hij dan dit nummer van. Dit is zo ongelooflijk raak getypeerd. We waren hard bezig met het bewaken van ons eigen geluk. Ja, hij brengt ook mensen bij elkaar. Is er iets wat je wil, wat je stilte verstoort? Mensen bij elkaar brengen, maar ook zelf iets willen doen. Eigenlijk een beetje atypische tekst deze, toch? Ja, omdat het heel expliciet is. Dat is echt, hier beschrijft hij echt letterlijk wat hij wil zeggen. Terwijl hij doorgaans met heel weinig woorden de verbeelding laat spreken. En dit is een lied, Kan ik iets voor je doen? Geschreven naar aanleiding van de dood van zijn broer Harald. De partner van de welbekende actrice Loes Luca. En iedereen zat natuurlijk om woorden verlegen. Want de man is vroeg overleden en plotseling. En wat hij deed is alles beschrijven waar andere mensen voelden van, ja, dat is het. Hij beschrijft wat ik voel. Is er iets wat ik voor je kan doen? Ja. Dat ik kan steunen nu degene er niet meer is van wie je zo ontzettend veel houdt. En dat is atypisch in die zin. En tegelijkertijd zo ontroerend mooi. Dus de mailbox van de band stroomde vol in de maanden en de jaren daarna. Iedereen herkende zich hier. Ja, en dat is iets wat Huub van Lubbe heel vaak heeft. Dat hij heel vaak wordt aangesproken. Mensen zeggen, dat dit gaat over mij, hè? Ja. En dan zegt hij altijd, als u zich erin herkent, dan is dat zo. Hij schrijft ook naar aanleiding van de stad. Hij is een stadsmens. Zeker. Amsterdam is een belangrijk iets in zijn teksten. Zeker. Ja, een grote inspiratiebron. Omdat daar voor hem de wereld open ging. Hij is geboren in Amsterdam. Met zijn familie ging echt een katholiek gezin naar Krommenie. En hij wilde terug naar de stad, want daar gebeurde het. En daar zag hij op een woonboot, waar hij woonde op de Oude Schans, de rafelranden van de stad. De mensen die het niet zo nauw namen met de regels en dat daar de mooiste bloemen groeiden. En dat heeft hem altijd geïnspireerd. De benevelde grachten, de straat is grijs, de gracht beneveld. Dat is de grote stadspoëzie, zoals sommigen dat later hebben genoemd. Dat ervaart hij als een geuzetitel. Ja, eigenlijk valt binnen zonder kloppen ook wel een beetje onder die stadsromantiek. Zeker, hè? Wat zeker. Er gebeurt na een avondje stappen. Hij beschrijft hoe die verloren door de stad loopt na zijn misstap. Misschien wel een van de mooiste nummers. Hugo Lochtenberg, dank je wel. Heel graag gedaan. De straat is grijs, de gracht beneveld. Binnen hou ik het niet uit. Daar denk ik steeds aan toen die avond. Ik schrik op van elk geluid. Ik hoor een deur open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. En al mijn hoop is op de deurknop, maar die gaat niet naar beneden. Ze kwam binnen zonder kloppen. Ze kwam binnen zonder kloppen. Ze kwam binnen. Ze kwam binnen. Ze kwam binnen zonder kloppen en ging weg zonder een woord. Ik was alleen. Binnen zonder kloppen, uitgebracht in 1985. En terug te vinden dus op de driedubbel cd met alle singles van de dijk, gisteren verschenen. In de Digitaalstaat treffen we vandaag Jan-Jaap van Peperstraten, pastoor in Alkmaar en hoopverlener op Twitter. We nemen de week door aan de hand van zijn tweets. Jan-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Als een instituut niet meer functioneert, zul je geen antwoorden vinden in het grote procedureboek. En als je te laat het goede doet, dan doe je het verkeerd. Dat twitterde je over het optreden van Kamervoorzitter Vera Bergkamp tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet tijdens de algemene beschouwingen. Ja, ja, dat was natuurlijk een heel pijnlijk gebeuren. Dat kabinetsleden zich genoodzaakt voelden om echt zo'n signaal af te geven. Want dat vond jij, dat ze zich genoodzaakt voelden? Als ik naar het Kamerdebat kijk, ik heb niet alle politieke beschouwingen gekeken, maar highlights of moet ik zeggen dieptepunten. En als ik naar de Kamervoorzitter kijk, naar mevrouw Bergkamp, moet ik denken aan de docenten die geen orde houdt. En die wordt opgegeten door de klas. En dat, ik kom uit het onderwijs oorspronkelijk en ik zie het gebeuren. En dat doet heel veel pijn. Zij gaf de regie uit handen? En pas veel te laat pakt ze het terug. Namelijk nadat het kabinet is de uitgang heeft gezocht. En dan kun je wel zeggen, we kijken in het reglement van orde. En daar staat niet dat dat mag. Maar dat is het verkeerde niveau. Je moet daaronder zitten. Echt op het niveau van wie heeft hier de teugels in handen? Paul van Meenen bijvoorbeeld. Die heeft dat heel goed door. Maar dat is ook echt een onderwijsman. Ja. Dus in het onderwijs leer je dat wel. Ja, ik denk die ziet daar de urgentie van. Vera Bergkamp was de docent die het op dat moment niet had. Ik hoop dat ze het nog doorkrijgt. Later, als ik groot ben, wil ik ook naar een spionnencollege. Dat twitterde je ook. Dat was over hetzelfde incident, de aanval van Baudet op minister Kaag. Het verhaal dat Baudet bracht tijdens de algemene beschouwingen met dat spy college, het klonk heel spannend. Dat vond jij eigenlijk wel een aanbeveling? Ja, het moet zeggen, het kietelt mijn inbeeldingsvermogen wel, hè, mijn fantasie. Je ziet de serie voor je. Overdag is zij een onopvallende minister van Financiën. 'S Nachts ontsluiert zij de geheimen van de vijand van Nederland. Haar naam is Kaag. Sigrid Kaag. Ik zou kijken. Je deelde een artikel uit het Nederlands Dagblad over de Vlaamse bisschoppen die een ritueel presenteren voor het vragen van Gods zegen over homorelaties. En je werd zelf ook aangehaald in het artikel, want op het randje van ondeugend noemde je dat besluit. Wat bedoel je daarmee? Op het randje van ondeugend? Ja, vorig jaar nog heeft het Vaticaan vrij letterlijk gezegd dat dat niet mag. En daar kun je wat van vinden. Daar kun je voor zijn of tegen zijn. Mm-hmm. Maar het is niet echt eigen aan de katholieke kerk dat je dan zegt, we gaan het toch doen. Wat ook niet helpt, is het is nu eigenlijk heel onduidelijk wat er ligt. Het is een hele mooie tekst, dat moet ik er direct bij zeggen. Het drukt zeker warmte uit. En ik lees dan ook, het is geen zegen, want het woord zegen staat er niet in. Dan denk ik een beetje, dat is als het antwoord van de hele uitgekookte theologiestudent op het tentamen liturgie. Dat is me iets te slim. En ik denk dat het nog wel een staartje gaat krijgen. Is het eigenlijk zegenen of inzegenen? Dat is ook al een beetje de vraag. Hè? En meestal zeg je zegenen. Ja, of je zegent een relatie. Maandag was de uitvaart van Queen Elizabeth. Wie kan het gemist hebben? Via Twitter leefde jij duidelijk mee met de liturgie en met de rituelen. Maar je schreef ook, als iets wat mooi en goed is niet bij deze tijd past, dan is dat een aanklacht tegen deze tijd. Leg eens uit. Ja. Ik moet zeggen, toch een paar wanklankjes, vooral uit sommige hoeken van de Nederlandse pers. Ik begrijp het niet, of het is te moeilijk, of het is niet van deze tijd. Maar ja, dat zegt hooguit iets over deze tijd. En niet over hetgene wat er aan de hand is. Waar miljarden mensen naar hebben gekeken en mee hebben meegeleefd. Want jij genoot er wel van. Ja, goed, rituelen zijn natuurlijk ook mijn vak. En dit is de Champions League, zei Joost Reuzelaar zo. Ja. Dit is de Champions League van rituelen. Dus ik heb er heel veel van gezien. Ook een achtergrond in Engeland, Schotland? Schotland. Ja. Schotland heb ik gewoond. Ja. Dus de Britse cultuur ken je ook een beetje. En de preek van de aartsbisschop. Preken voor 4 miljard mensen. Dat probeer ik me eens voor te stellen hoe dat moet zijn. Ja. Je deelde gisteren het bericht dat de dubbele Booker Prize winnares Hilary Mantel, bekend van haar Wolf Hall trilogie, is overleden op 70-jarige leeftijd. We hadden het zojuist ook al in het krantenoverzicht. Was jij een fan van haar boeken? Had je er ook over twitterd? Ik heb zeker een aantal van haar boeken gelezen. Vooral ook uit de Wolf Hall trilogie. In ieder geval de eerste twee delen. Dat is wel een paar jaar geleden, hoor. En natuurlijk ook. Ja, ik ben afgestudeerd als kerkhistoricus. En het is precies die tijd. De 16e eeuw, Hendrik de 8e. Alle intriges die leiden tot de oprichting van de Anglicaanse kerk. En de opkomst en ondergang. Met, ja. Cromwell, de hoofdpersoon. En met jouw tweet heb je haar ook willen eren, denk ik. Vanochtend lazen we in de mis uit het boek Prediker. Het resoneerde nog wat meer in mij dan anders. Alles heeft zijn uur en ieder ding dat onder de hemel gebeurt heeft zijn tijd. Een tijd om te slopen en een tijd om te bouwen. Dat schreef je gisteren. Vertel eens waarom deze tekst nog meer resoneerde dan anders bij jou. Ja, in afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat in Noord-Holland, het bisdom Haarlem, Amsterdam, 60% van de kerken zal dichtgaan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk toch een heel heftig bericht. Ja. Ik wist het al langer. Toch wat geëmotioneerder dan ik dacht. Heeft het ook gevolgen voor jouw eigen parochie? Wij hebben een parochiecluster met 7 locaties. En ja, er moeten de komende 5 jaar zullen daar minstens 2 van moeten sluiten. Dat is een droevig bericht. Dus dat is een droevig bericht. Ik besef me nu dat zich beseffen eindelijk koninklijke goedkeuring heeft gekregen. De taalunie is daar niks bij. Hoera! Dat schreef je naar aanleiding van een Twitterbericht van iemand die meende we beseffen ons te hebben gehoord in de troonrede. Maar jij bent blij met deze koninklijke goedkeuring. Ja, ik ben een notore ik besef me zegger. En Rick de Jong die dat zei, die vindt dat allemaal afschuwelijk. Maar ja, als de koning het zegt, ja. Dan mag het. Dan mag het. En er zijn natuurlijk mensen die zeggen de koning mompelde maar een beetje. Maar dat kan natuurlijk niet. En is er ook iemand die zegt dat het ook echt zo mag? Ja, gelukkig. Ik heb ook een goedkeuring gekregen. Haast nog beter dan die van de koning van Jan Stroop, taalkundige. Die zegt het is historisch helemaal in orde. In Nederland hebben we nu Hufsnuf TV. Dat moet je even uitleggen. Ik volg ook een paar accounts met oude Engelse woorden. En Hufsnuf kwam naar boven. En dat is een pestkop die continu uitdeelt, maar niet wil ontvangen. Aha. En dan zit ik toch een beetje te denken, ja, ongehoord Nederland, heel vervelend. Graag uitdelen, maar als er kritiek komt, ja gillend in de gordijnen. Ja, Hufsnuf TV. We hebben je tweets behandeld. Jan-Jaap van Peperstraten, dank je wel. En daarmee is het eerste uur van De Taalstaat ten einde. Graag tot zo in het tweede uur in De Taalstaat. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Het positieve punt is natuurlijk dat het soms makkelijker is als dictator om lange termijn beleid te maken. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Dat Mauritshuis gaat zeker tegen de grond. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Ook porno wordt daarbij genoemd. Dat de confrontatie met pornolichamen wel iets doet met hun eigen zelfbeeld over hun lichaam. De wetenschap aan tafel in Dr. Keldrenko. Wat gebeurt er met de wat minder goed geschapenen, de lelijkerts? Je hebt het dan nu niet over de penissen, denk ik. Zometeen, van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daar al mee met Eet Geen Dierendag en maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl. Waar heel Nederland wint. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren.

Ja, dat was een hele bijzondere prestatie. Want afgelopen woensdag viel ze nog hard. Hè. Meteen na de start van de gemengde ploegentijdrit kwam toen enorm hard, met name op de elleboog terecht. Daar bleek een barst in te zitten. Ja, en toen gaf niemand eigenlijk nog maar een stuiver voor haar kansen op dit wereldkampioenschap. Ze zou gaan knechten. Het was al een wonder eigenlijk dat ze überhaupt nog meereed. Maar ze zou gaan knechten voor Marianne Vos. Dat heeft ze ook eigenlijk de hele wedstrijd gedaan. Ja, en uiteindelijk kon Marianne Vos op het laatste klimmetje niet mee. Van Vleuten kreeg wel weer die aansluiting met de koploopsters. Ja, en deed het heel erg slim. Ze wachtte. Ze zat in het laatste wiel. Ze wist dat ze in een sprint kansloos was. En in de laatste kilometer, ja, toen sloop ze eigenlijk weg. En hield ze een kleine voorsprong over op de achtervolgers, waar Lotte Kopecky, de Belgische, die eigenlijk de snelste vrouw in die kopgroep was, uiteindelijk de sprint van de achtervolgers won. Maar dit was echt een enorm knap kunststukje van Annemiek van Vleuten, tegen alle verwachtingen in. Ja, want wat zegt het over haar? Dat ze zelfs in deze toestand superieur is? Ja, het zegt dat ze eigenlijk gewoon mentaal gesproken misschien wel de beste wielrenster ooit is. En misschien wel een van de beste sportvrouwen, sportmensen ooit is. Want Van Vleuten heeft al eerder bewezen dat ze enorm goed kan omgaan met tegenslagen. Heeft al heel wat tegenslagen in de carrière gehad. Is altijd weer teruggekomen. Heeft geweldige prestaties geleverd natuurlijk. Olympisch kampioen tijdrijder geweest. Was al een keer wereldkampioen. Dat was in Harrogate. Met een solo toen van 100 kilometer. Dat is 3 jaar geleden. Ja, en wat ze vandaag doet is alweer een parel aan die ketting van geweldige prestaties. En ja, Van Vleuten staat gewoon echt boven alles. En bedenk heel goed, hè, dit jaar alles gewonnen waar ze haar zinnen op had gezet. Ze heeft de Giro gewonnen, dus de Ronde van Italië. De Ronde van Frankrijk heeft ze gewonnen. De Ronde van Spanje. En dan nu nog eens een keer wereldkampioen worden. Ja, met zo'n erelijst ben je gewoon absoluut de grootste. Dankjewel, Gio. En Roger Federer heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld als toptennisser. Hij verloor bij de Laver Cup in Londen in het dubbelspel. Federer speelde samen met Rafael Nadal. De twee verloren van Francis Tiafoe en Jack Sock. Bij zijn opkomst was er een staande ovatie voor Federer. Die kreeg hij ook na de wedstrijd. It's been great. It's been so much fun. It's been amazing. Thank you, everybody. I've had so many people cheer me on. And you guys here tonight means the world. De 41-jarige Zwitser kondigde eerder deze maand zijn afscheid aan vanwege langdurig blessureleed. Hij won 20 Grand Slam toernooien en stond 310 weken bovenaan de wereldranglijst. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu dan regen bij 13 tot 16 graden. In de loop van de middag klaart het in het noordwesten op. Vannacht volgen dan overal opklaringen. De wind neemt af en het wordt 7 tot 12 graden. Morgen overdag zijn er perioden met zon bij 16 graden. Maar er is dan ook nog kans op een lichte bui. En er is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, werkzaamheden veroorzaken file op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen Twello en Apeldoorn-Zuid, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Die weg is dit weekend helemaal dicht. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Stel, de dagelijkse wandeling met de hond wordt inspanning in plaats van ontspanning. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat wij je kunnen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven bewegen. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Kom jij in dienst van familie Vleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Renen, idyllisch aan de rivier en tegen de heuvelrug. Lieveling van meesterschilders. Het stadje op zijn allermooist in de 17e eeuw zie je nu op een schilderij van Jan van Gooyen. Kom ervan genieten in Stadsmuseum Renen. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst, met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor om wonder hoe het met de taal staat. Margriet Vromans. Ik kende het begrip nog niet, maar ik werd meteen vrolijk toen ik deze week dat woord las: de twijfeltelefoon. Het is een landelijke telefoonlijn op medisch initiatief, bedoeld om mensen met twijfels over ziekten en vaccinaties op weg te helpen. Het is een serieuze kwestie. En waarom maakt dat woord me dan toch vrolijk? Zonder twijfel, omdat ik er een hoog Arnie M.G. Schmid gehalte in hoor. Ik zie in gedachten de twijfeltelefoon hangen in een groene telefooncel, achter de pettenflat, links van de torteltuin. En in het telefoonboek dat er scheef gescheurd nog hangt, zoek ik het nummer van de lispeltuut. Wie daar opbelt mag twijfelen tot hij in ons weegt. De lispeltuut luistert naar je fluistering. En vrolijk werd ik ook toen ik de website van de twijfeltelefoon opende. In de bovenste regels staan de kopjes die je op de website de weg wijzen. En daar lees je: ik twijfel over de twijfeltelefoon. Of het werkelijk zo bedoeld is, ik twijfel. Druk mij op het bord, ik ga. Het was een Haagse band die je hoorde. De Haagse Gold Band. En de mannen die hier speelden en zongen, die vernoemden zich naar een merk Stuk Gips. Want voordat ze muzikaal doorbraken, waren ze stucador. Dit was hun single Noodgeval. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Jors Biever uit Den Haag presenteert zijn vergeetwoord. Jochem van den Berg straks over 15 jaar De Speld. En René Appel met de TNA van nu nog topman van Schiphol, Dick Benschop. Het woord van de week. 250.000 woorden bevat het woordenboek van Van Dalen ongeveer. En daarom is die ook zo dik natuurlijk. Maar elke druk vallen er wel weer woorden af, komen er ook nieuwe woorden bij. Hoofdredacteur Ton den Boom speurt door de Nederlandse media, altijd op zoek naar kandidaten voor zo'n nieuwe druk. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw woord van de week? Nou, dat is deze week rondkomcrisis. Dat is een beetje een moeilijk uit te spreken woord. Het werd deze week wel goed gebruikt, goed uitgesproken door Van der Staaij. Want die heeft het woord gelanceerd, waardoor het in ieder geval opgevallen is. Maar het blijkt wel ietsje ouder te zijn, want het woord is vorige week, net voor het weekend, in een commissie voor de Kamer gebruikt door Arjen Vliegendhart van de Nibud. Dus dat is de eigenlijke geestelijke vader van het woord. Rondkomcrisis. Het is moeilijk uit te spreken, inderdaad, maar het is wel hoogst actueel. Was geen ander woord voor? Op dit moment nog niet. Dat kan natuurlijk altijd nog komen, want ik denk dat die crisis nog wel eventjes aanhoudt. Zolang de inflatie hoog is en mensen het moeilijk vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. Want dat is natuurlijk wat met het werkwoord rondkomen bedoeld is. En ik vond het vooral een opvallend woord, omdat woorden met crisis, samenstellingen met crisis, worden meestal gevormd met een zelfstandig naamwoord. Dus inflatiecrisis, energiecrisis enzovoort. En dit woord rondkomcrisis, dat is gevormd met een werkwoord en ook nog een lastig uit te spreken werkwoord, namelijk een samenstelling met komen. Want dan heb je al snel de neiging om die stam met een wat langere O uit te spreken. Rondkomcrisis, welkomcrisis, dat soort uitspraken. Dus vandaar dat het woord me echt opviel. Ja, het is wel een woord met een hoge urgentiewaarde, hè? Want iedereen heeft het erover. Inderdaad, ja, het is het gesprek van de dag en dat zal het waarschijnlijk wel eventjes blijven nog. Het is ook een beetje een oud woord. Althans, het heeft een beetje een oude sfeer om zich heen rondkomen, vind je? Ja, rondkomen, dat doet inderdaad een beetje denken aan de crisistijd. Het jaar 30 van de vorige eeuw of aan de jaren 50. Dat het allemaal moeilijk hadden en dat de welvaart nog niet zo heel erg hoog is. En misschien is het nu ook wel een heel erg lastige situatie dat we weer inderdaad moeten zien rond te komen. Omdat we uit een periode van grote welvaart komen. En dan wordt dit misschien ook wel een pijnlijk probleem. Ja, eindjes aan elkaar knopen, rondkomen. Geef ons tot slot nog de definitie van het woord. Ja, dat is een rondkomcrisis, dus een crisis onder de bevolking waarvan een fors deel als gevolg van de stijgende voedsel- en energieprijzen nu of in de nabije toekomst nauwelijks meer kan rondkomen. Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Dank je wel voor jouw woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Minister Kaag liep jongstleden woensdag de plenaire zaal van de Tweede Kamer uit als reactie op een betoog van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die beweerde dat het college waar minister Kaag heeft gestudeerd, het St. Anthony's College, door een geheime dienst wordt gebruikt om spionnen te recruteren. Het marxistisch georiënteerde Spy College in Oxford. Ah, Oxford. Bakermat aller complotlocaties. Hier ging Alice in Wonderland als eerste in de geschiedenis down the rabbit hole. Maar minister Kaag liet zich niet mee dat konijnenhol inlokken. Zij weigerde verder te luisteren. Ze liep weg. Zelf zag ze dat anders, liet ze gisteren weten. Ik trok een streep voor mezelf. Ik ben dus opgestaan. Ik zie het ook niet meer als weglopen. Wij zijn opgestaan. We zijn opgestaan voor waarde. Maar opgestaan in de figuurlijke zin van het woord? Nee, maar ook in de metafysische zin van het woord. Opgestaan voor waarden. Weglopen is vluchten. Opstaan voor waarden is de strijd aangaan. Een veelzeggende uitspraak, vond ik. De meest nietzeggende quote van de week. Het was een belangrijke week in Den Haag. Debatten over de rijksbegroting, de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Vergaderen tot in de kleine uurtjes. Althans, voor wie het politiek armpje drukken met 20 fracties kan volhouden. Partijen bevragen en controleren de regering. Behalve die partijen die zelf in de regering zitten. Die doen soms vooral aan verdediging van de regering. Zo bekritiseerde de oppositie het tempo waarin de coalitie werk had gemaakt van het energieprijsplafond. En daar had Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van coalitiepartij ChristenUnie, wel iets nietszeggends over te zeggen. Als u mij vraagt, was het beter geweest als het werk aan prijsplafond in de zomer had plaatsvond, zeg ik ja. Het is gegaan zoals het is gegaan, ook naar signalen van de energieleverancier zelf, ook naar signalen van de Europese Commissie. Het is gegaan zoals het is gegaan. Mijn eigen energietarief is onlangs verhoogd van 164 naar 721 euro. Dat gaat dwars door elk plafond. Dus deze winter kijken wij elkaar in dubbele lagen thermo-ondergoed bibberend aan thuis. Maar dan zal ik Segers maar citeren. Het is gegaan zoals het is gegaan. Zoveel nietzeggendheid. Krijg het er warm van. De Taalstaat. Het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Joren Hogeweg hoorde rond de begrafenis van Queen Elizabeth regelmatig dat de koningin hoofd van het gemene best was. Dat is een vertaling van het Engelse Commonwealth. Common wordt vertaald met gemene, wat volgens mij een wat rare vertaling is, zo schrijft Joren. Misschien wordt bedoeld gemeenschappelijk en niet gemeen in de zin van akelig. Wealth betekent volgens mij wilde, rijkdom. Maar dat is best, dan is best in gemene best best wel een rare vertaling. Komt dat van goed, beter, best, zo wil Joren weten. En wordt het woord best in het Nederlands vaker gebruikt voor gebieden? Bij land goed misschien. We leggen de vraag voor aan Tamara Meeuwe van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemorgen. Ja, hallo. Eerst maar eens even uitleggen hoor, want wat is dat gemene best precies? Ja, het is een soort statenbond. Dus niet zozeer een gebied, maar een bond van staten. Vaak het Britse gemene best. En dat zijn dan de circa 50 staten die met Groot-Brittannië verbonden zijn van oudsher. Ja, en in het Engels noem je dat dan dus Commonwealth. Waar komt onze vertaling gemene best vandaan? Ja, gemene best is niet zozeer een vertaling van Commonwealth. Die woorden zijn allebei al veel ouder dan dat hele Britse gemene best. Ze bestaan al heel lang en het zijn afzonderlijke vertalingen van een Latijns begrip, res publica. En dat betekent letterlijk de publieke zaak. Of anders gezegd het algemeen belang, het gemeenschappelijk belang. En het Nederlands heeft dat vertaald als gemene best. En gemeen is inderdaad niet vals of kwaadaardig. Het heeft hier de veel oudere betekenis, gemeenschappelijk, algemeen. Hmm. Dus voor iedereen geldend, publiek. Je kon vroeger kennelijk ook zeggen de gemene weg voor de openbare weg. En gemeen recht is in België nog wel bekend, publiek recht is dat. En de gemene zaak, het algemeen belang, dus dat is gemeen. Oké, dan snappen we het woord gemeen, maar wat is dan best? Ja, best is inderdaad wat Joren Hogeweg al zei. Goed, beter, best. Dus het is het meest goed, de overtreffende traf van goed. En gemene best in zijn geheel is dus eigenlijk letterlijk wat het beste is voor het algemeen belang. En dat verklaart ook waarom je het gemene best zegt en niet de. Dat hoor je soms wel, dat mensen de gemene best zeggen. Ja, daar was zelfs op Twitter een hele discussie over. Ja, maar het is dus echt het best. Dus goed, beter en het best. Zo zeggen we dat in het Nederlands. Ja, Joren had dat dus goed gezien. Maar is er wel een link met het woord landgoed? Nee, je hebt dus niet landgoed, landbest of zo. Landgoed en vastgoed bijvoorbeeld bevat het woordje goed in de betekenis bezit. Dus best in de betekenis die het in gemene best heeft ken ik eigenlijk niet echt in samenstellingen verder. Mm-hmm. Maar je hoort het nog wel in de uitdrukking voor je eigen best wil. Dat is eigenlijk ook omwille van je eigen belang het beste. Wat voor jou goed is. Ja. Ja. Gaan we toch nog even terug naar dat oorspronkelijke Engelse woord, Commonwealth. Heeft dat dezelfde betekenis als het Nederlandse gemene best? Ja, eigenlijk wel. Ja, common is gemeenschappelijk. En wealth is niet zozeer rijkdom. Dat betekent het nu wel, maar dat woord is ook al heel oud. Dat heeft met well te maken in de betekenis goed. Dus ook het goede en uiteindelijk dus ook het gemeenschappelijk belang, net als gemeenebest. Ja. Je zei net, de oorsprong van die woorden is eigenlijk al heel oud, hè? Het Latijnse res publica. Dat, dan denk ik aan de republiek. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja? Ja, het Latijnse res publica is uiteindelijk ook republiek geworden. En dat is dus een algemeen woord voor een, ja, een land met een gekozen staatshoofd. Iets heel anders dus dan een monarchie van het Britse gemenebest. Ja. Maar als woord zijn die termen toch historisch verwaard. Maar verbonden met 70 jaar koningschap van Elizabeth, dat is het zeker niet. Tamara, dank je wel. Hartelijk dank. En wie ook een vraag heeft voor het taalloket, je kunt ons mailen. taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. F. Bordewijk, en die kent u wel van boeken als Blokken, Bind en Karakter, komt de eer toe als eerste een vergeten woordenlijst te hebben samengesteld. Dat deed hij in 1949, om precies te zijn. Dat lijstje moesten we zien als een poging om ongebruikelijke woorden te redden, die, en dan citeer ik hem, een beter lot dan dat van de vergetelheid verdienen, die zowel niet voor de spreektaal dan toch voor de schrijftaal zeer wel bruikbaar zijn. En die, indien zij opnieuw tot leven kunnen komen, de taalschat wezenlijk vergroten. Prachtige zin, die zou je tegenwoordig niet meer vaak tegenkomen, maar zijn streven onderschrijven we uiteraard volledig. En daarom ook vandaag bij ons weer een vergeetwoord. Deze week van de 64-jarige Georges Biever uit Den Haag. Goedemiddag inmiddels. Goedemiddag, Margriet. Wat fijn dat we spreken. Wat is jouw vergeetwoord? Procrastinatie. Doe het nog een keer. Voor wie het niet verstaan heeft. De keel schrappen. Ja. Procrastinatie. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat betekent het? Nou, dat je er niet van gehoord hebt, dat kan ik begrijpen als je je er maar niet schuldig aan maakt. Het is namelijk uitstelgedrag tegen beter weten in. Uitstellen. Op de lange baan schuiven. Op de lange baan schuiven en negeren wat voor consequenties dat uitstellen heeft. En dat kan meestal negatieve consequenties. Ja, het is de ultieme vertraagtaal als je het zo vertaalt. Waarom heb je juist dit woord willen adopteren? Omdat het zo'n deftig woord is. Je kan het ook heel gedragen en gewijd uitspreken. Zeker in de waarschuwende zin. Het is wat anders dan dat je zegt, doe niet zo labbekakkerig. Maar ik trap je op procrastinatie. Dat maakt toch denk ik meer indruk. En dat zou er velen zich moeten aantrekken af en toe. Zou iemand het begrijpen als je het gebruikt in de dagelijkse taal? Nee, dat heb ik ook nog gisteren op kantoor even nagegaan. Niemand die het echt helder heeft. En dat sterkt me erin dat dit een woord is dat niet vergeten mag worden. Je werkt op kantoor, je beoordeelt daar klantcontacten tussen financiële instellingen en consumenten. Dan lijkt mij dat woordkeus nogal nauw luistert. Procrastinatie, zou je dat daar durven gebruiken? Ik zal nog nooit in enig contact met een financiële instelling willen gebruiken. Je oefent je hobby alleen maar uit onder je collega's. Nou, zelfs alleen op verzoek, omdat de wegvoorbereider van dit gesprek dat die suggestie deed. Ik denk, nou, laat ik het toch eens bekijken. Maar ik werd er niet teleurgesteld, niemand die het wist. Procrastinatie. We schrijven het bij onze vergeetwoorden. Dankjewel, Georges Biever uit Den Haag, voor jouw vergeetwoord procrastinatie. Procrastineren is dan het hele werkwoord natuurlijk. Pas er goed op, jij bent de adoptiehouder geworden. En wie van onze luisteraars ook een vergeetwoord wil adopteren, stuur een mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. De beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, die gaat het hierna beoordelen op geschiktheid. Doet het pijn nu ik je heb verlaten? Steeds minder even naar je bel. Steeds minder eventjes kom praten. En als ik kom steeds minder vertel. Doet het pijn de foto's te bekijken van die vakantie op dat eiland bij Bordeaux, waarop we samen zo gelukkig lijken. Maar je trouwring ligt nu los in een la van je bureau. En dat doet pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, pijn. Vrezen. te laten staan. Ik heb een vakantie met een vriendin besproken. Dat is gezelliger dan om alleen te gaan. En doet het pijn als je 's avonds gaat slapen en je doet zelf je gordijnen dicht. En er is niemand tegen die je huiverig kan gapen en niemand voor het knopje van het licht. En dat doet pijn, Suzanne, pijn, Suzanne, pijn, pijn. In een stoel hebben gezet. Een hele avond begripvol met je bomen. Maar ze willen maar één ding en dat is met jou naar bed. En dat doet pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Vreselijke pijn. Even kloterig en slecht. Maar daarmee zeg ik niet dat ik terugkom. Want dan begint weer hetzelfde gevecht. En dat doet nog veel meer pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Dat doet veel meer pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Wij moeten nooit meer samen zijn. Want dat doet pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Verscheen op de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP van Joep van het Hek. 1983 schreven we toen. Hij werkte toen nog niet met zijn vaste componist Ton Scherpenzeel. De muziek werd geschreven door Bert Ruiter. Zaterdag 26 november. Het groot dicté der Nederlandse taal vanuit Groningen. Voor taalstaatluisteraars bestaat nog een extra mogelijkheid om mee te doen. Maak de groot dicté-test 2022. De beste mogen naar Groningen. Ga naar nporadio1.nl/grootdicté. Van de politiek tot het klimaat en van relaties tot cultuur en emancipatie. Al 15 jaar houdt de satirische website De Speld Nederland op humoristische en talige wijze een spiegel voor. Een greep uit de koppen van deze week. De meeste winkels accepteren geen briefjes van 5 meer. Forum voor Democratie-fractie helaas niet aanwezig bij algemene beschouwingen na mobilisatieoproep Poetin. En zorgen in het land, dubbele punt, investeert het kabinet wel genoeg geld in racisme bij de NPO. Soms hilarisch, soms schrijnend, maar bijna altijd verrassend en origineel. Zo ligt De Speld op satirische en journalistieke wijze machtsstructuren bloot. De beste verhalen uit 15 jaar De Speld liggen vanaf deze week gebundeld in de winkel. Welkom Jochem van den Berg. Goedemiddag. Oprichter en hoofdredacteur van De Speld. Fijn dat je hier bent. Een boek over 15 jaar De Speld met als titel 150 jaar De Speld. Dan kom je meteen goed binnen. Precies. Ja, vijf jaar geleden hadden we het boek 100 jaar De Speld, deel 1 uitgegeven. Nu zijn we nog verder terug in onze geschiedenis gegaan. Je blijft wel lekker consequent. Precies. Ja, het is een mooie bloemlezing geworden. Welk artikel springt er volgens jou uit? Nou, we hebben natuurlijk heel veel politiek. We staan natuurlijk bekend op veel politieke dingen. Maar ik op zijn tijd hou ik ook wel erg van absurdisme, zeg maar. Ja. Dus ik had de kop man houdt trauma helikopter over aan jeugd er tussenuit gehaald. Ja, wat leg even uit. Nou, dan moet ik een stukje lezen. Maar een psycholoog bevestigt vermoeden na blik in hangar. De 38-jarige Harry Jonkers uit Schoonhoven, die in zijn jeugd losse luchtvaartonderdelen in elkaar zette, heeft daar naar eigen zeggen een traumahelikopter aan overgehouden. Ik vind hem al meteen mooi. Wat is daar nou typisch Speld aan? Nou, het is een taalvondst, een samenvoeging. Maar ook gewoon compleet absurdisme, wat verder helemaal nergens over gaat. Nee, werpt een blik op, dat vond ik ook al heel mooi. Precies. Ja, ja, ja, ja. Het komt voort uit een Amerikaanse traditie, hè, jullie website, De Speld. Ja, we zijn wel Anglo-Saxisch beïnvloed, zeker. Mm-hmm. Kijk, toen wij begonnen, media 2007, toen kan je zeggen dat Nederland heeft een hele rijke traditie in satire op tv. We hebben een rijke cabaret-traditie, maar in geschreven woord amper. Dus we hadden ook niet echt binnen Nederland niet heel veel voorbeelden. Mm-hmm. Dus we moesten daar echt naar zoeken hoe werkt nieuw satire binnen Nederlandse taal en cultuur. Want in Amerika werkt dat anders dan in Nederland, kan ik me voorstellen. Ja, elk taalidioom en elke cultuur heeft zijn eigen vertaling, denk ik. Dus voor ons was dat gewoon heel zoeken met vallen en opstaan. En we hadden gelukkig de marge dat niemand ons toen las. Dus toen konden we gewoon in de marge ons ontwikkelen. Ja, en in 150 jaar hebben jullie daar dus ruim de tijd voor genomen. We hebben in die zin honderden jaren nodig gehad. Maar het is dus zoeken geweest naar vorm, naar structuur, hoe je dingen opbouwt. Ben je daar inmiddels achter waar een goed satirisch artikel aan moet voldoen? Nou ja, in ons geval is het journalistieke jasje en de journalistieke regels, dat kan je allemaal leren. Maar ja, een goed idee of een goede invalshoek, dat blijft even moeilijk na al die jaren, zeg maar. Dat is een creatief proces, kan precies, ik me voorstellen. Precies. Ja, maar een journalistiek jasje eraan. In de journalistiek begin je met een verhaal en daarna zet je er een kop boven. Ja, dus wij hebben dat wezen een beetje omgekeerd. Want wat je zegt, inderdaad, er zit bij in de journalistiek altijd een soort kloof tussen de journalist en de eindredacteur die er een kop boven zet. En wij beginnen eigenlijk altijd met koppen. Daar schrijven we dan heel veel van en dan vallen er heel veel af. Maar het begint eigenlijk met een goede kop die zo scherp en snedig mogelijk is geformuleerd en waar het idee zo goed mogelijk in terugkomt. Mm-hmm. En daar slaat eigenlijk de groep schrijvers dan op aan. Dit is goed, dit kan je zo en zo misschien uitwerken. Ja. Maar daardoor dwing je jezelf om het idee zo scherp mogelijk neer te zetten. En de kop bepaalt de uitwerking in plaats van andersom. Ja, de groot verschil is natuurlijk ook jullie werk voor internet. En internet vraagt denk ik een andere aanpak, een andere kop dan geschreven tekst of een gedrukte tekst, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja, zeker toen we begonnen, is dat deel van het succes geweest dat we gewoon de koppen dermate scherp waren dat daar op sociale media veel op aangeslagen werd. Mm-hmm. Dat is zeker waar. Ja, maar op internet kijk je naar een kop en op basis daarvan bepaal je of je erop klikt, ja of niet. Ja of nee. En of je verder leest. Ik kan me voorstellen dat jullie op die manier ook kijken naar je artikelen. Ja, daarom hebben we deze methode ook gekozen, zeg maar. Ik kan het iedereen aanbevelen. De clickbait is door jullie uitgevonden bijna. Nou, clickbait is net weer wat anders. Dat is altijd gewoon, dit heb je nog nooit gezien. 10 keer voorbeelden van iets seksies, zeg maar. Dus dat is net wat anders dan gewoon een scherpe kop neerleggen. Ja, en dat is natuurlijk ook niet echt jullie streven. Jullie gebruiken verschillende stijlmiddelen ook. Kun je daar iets over zeggen? Welke stijlmiddelen gebruiken jullie? Nou, je zou wel kunnen zeggen dat een van onze instrumenten is een beetje afgenomen. Namelijk de uitvergroting, zeg maar. Dus het huidige maatschappelijk debat zit nu zo vol hyperbolen. Als je deze week naar Politieke Beschouwingen luistert, dan is het een en al geschermd met hyperbolen en uitvergrotingen, zeg maar. Dus mm-hmm. dat is voor de stiertjes minder interessant geworden, omdat helaas de realiteit wat dichter bij ons is. Die gaat er bijna overheen. Maar goed, er zijn nog andere stijlmiddelen. Welke gebruik je wel? Nou ja, je hebt nog steeds vele stijlmiddelen tot je beschikking. Of het nou ironie is, of vergelijking, of een omkering. Noem maar. Heel veel, ja. Jullie bepalen je eigen onderwerpkeuze natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat dat ook in groepsverband gebeurt met jullie groepschrijvers. Soms tot het randje. Deze week plaatsen jullie een volgende kop. Prins Andrew blijft verrast door kinderkoor op begrafenis moeder. Ik zag dat daar ook op Twitter wel een behoorlijke discussie over geweest is. Sommige mensen vonden dat onsmakelijk. Ja. Want dat zou een onderwerp zijn waar je eigenlijk geen grappen over moet maken. Zijn er onderwerpen waarover jullie geen grappen willen maken? Nou ja, misschien even dit specifieke geval leek het me juist volledig terecht. Ik bedoel, de man is bewezen met minderjarige meisjes naar bed geweest. Dat is ook nog eens door het Koningshuis toegedekt door die rechtszaak af te betalen. Afgestraft zelfs? Dus het Koningshuis heeft daar zelf een actieve rol bij gezet. En hij stond daar vrolijk, vrolijk zullen we niet zeggen. Hij stond daar bij hem gaaf. Dus ik vond dit in dit geval een volledig terechte... Ja, dus die kritiek, die veeg je van je schouder. En meestal kom je ook niet echt in een gesprek, want er wordt gewoon heel veel smakeloos geroepen. Dus. Ja. Jullie hebben wel een grote liefde voor taal. Jullie nemen satire serieus. Jullie zien het ook echt als een journalistiek genre. Hoe uit je daarin ook nog je liefde voor de taal? Nou, ik denk, er zijn... In sommige gevallen hebben we stukken over... Nou ja, alle samenvoegingen, moderne samenvoegingen. Waar we extra ode aan de moderne taal brengen, zeg maar. Dus, mm-hmm. Nou ja, kun je een voorbeeld noemen? Deze week hoorden we bijvoorbeeld Wilders... het woord klimaatpsychopaat, geloof ik, introduceren. Beetje sleets, beetje obligaat. Maar woorden als terroroehoe, horrorclown... tuigvlogger, horrortandarts, vergistoeristen. Dat zijn woorden die we vaak verzamelen en daar iets op een rij zetten, zeg maar. Ja. En hoop je dan ook dat zo'n woord ook nog eens een keer in de dikke vandalen terecht zal komen? Nou, dit zijn vaak woorden die al in omloop zijn, zeg maar. En als je ze dan achter elkaar zet, dan denk je eigenlijk van... Hé, wat gebruiken we toch eigenlijk vreemde taal? Ja. Het is een leuk boek, 150 jaar De Speld. Nog één voorbeeld daaruit, jouw voorkeur. Mijn voorkeur. Want je had het al over het absurdisme waar je erg van hield... maar je hebt misschien nog een ander mooi voorbeeld. Kabinet, vanaf 2050 geen plannen meer op de lange baan schuiven. Vond ik wel toepasselijk na deze week. Jochem van den Berg, blijf ons vooral met jullie satire een spiegel voorhouden. Dank en gefeliciteerd met jullie jubileum. Dank je wel. Pak mijn tas, de laatste spullen. We vertrekken morgen vroeg. Het is met de auto een klein stukje. Ik had er zin in, het was goed. Een nieuw begin, een nieuwe klas, nieuwe vriendinnen. Man, ik dacht, wat zullen ze van me vinden en van mijn rode lirias. Ik zie je kijken en hoor je stiekem om me lacht. Je zachtjes fluistert, net iets harder dan je dacht. Van zoveel vrienden naar helemaal alleen, maar ik ben tegen jaren later draai jij je om en kijk je weg. Zou je nog weten van die dagen en wat je vroeger hebt gezegd? En kon ik even terug, dan nam ik dezelfde route. Zeg ik dankjewel, nu sta ik sterker in mijn schoenen. Want ik heb geleerd te vechten voor mezelf. Mijn eigen spiegelbeeld is het enige dat telt. Als ik hier niet thuis hoor, dan blijf ik onderweg. Als ik naar stiekem om me lachten. Je zachtjes fluistert veel harder dan je dacht. Van zoveel lekkers naar The Voice of Holland. Die kennen Irene Hin misschien nog wel. Ze komt uit Haarlem, groeide op in een muzikaal gezin. Groot liefhebber is ze van Amerikaanse country music. Maar ze maakt tegenwoordig ook Nederlandstalige muziek. Rode leren jas, hoorden we. Het is haar nieuwe single. TNA van een BN'er. René Appel. Het zat Schiphol niet bepaald mee dit jaar. Niet alleen kondigde het kabinet aan dat de luchthaven moet inkrimpen vanaf volgend jaar, maar ook stonden er deze zomer eindeloze rijen door een nijpend tekort aan personeel. En het leek wel of Schiphol de regie volkomen kwijt was. De directeur van Schiphol, Dick Benschop, moest in allerijl naar het parlement om daar tekst en uitleg te geven. Daar zei hij toen nog heel vastberaden dat hij de juiste man op de juiste plek was, maar hij trok uiteindelijk toch de conclusie dat hij er maar beter aan deed om op te stappen. Benschop was dus alomtegenwoordig in de media de afgelopen maanden, wat onze eigen duider, schrijver en taalwetenschapper René Appel alle gelegenheid gaf om zijn taalgebruik te observeren. En daar plukken wij vandaag de vruchten van. René, goedemiddag. Goedemiddag. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Ja, kort stukje, maar het is typerend. Dit sprak hij voor het NOS-journaal uit. Hij spreekt heel langzaam, hè? En hij heeft het idee dat hij probeert een soort ernstige, weloverwogen indruk te vestigen. De man die het eigenlijk allemaal in de hand heeft, maar toch een stapje terug doet. Opvallend is zijn niet alleen dat hij wat heel langzaam spreekt, maar dat zijn pauzes. Zijn pauzes vallen precies op het juiste plek. Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Dus een nieuwe start is heen geheel. Net zoals op eigen initiatief. Dat zonder die als het ware af. En dan moet je eens luisteren naar wat hij zegt in een ander interview over hetzelfde onderwerp voor Telegraaf TV. Er is veel aandacht en ook kritiek voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en te lijf gaat. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Je kan het bijna meeschrijven. Het was een fragment uit het YouTube-filmpje waarin Benschop dus zijn vertrek aankondigt. Ik vind het eigenlijk een beetje onnatuurlijke lange stiltes tussen die woorden. Ja, maar niet alleen onnatuurlijke lange stiltes tussen de woorden. Zomaar, dat kan best. Als die woorden ook een soort grammaticale eenheid vormen. Maar dat is juist hier niet het geval. Dat is het gekke. Er is veel aandacht. Veel aandacht horen bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. En dat geldt ook voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. Ja. Dat geldt voor mijn verantwoordelijkheid als CEO. En ik heb de indruk dat dit een gevolg is van een enorme vermoeidheid, nervositeit. Vind je het niet typerend voor zijn manier van praten? Zeker niet, maar wel opvallend voor zijn situatie op dat moment, denk ik. Ja, stiltes. Heeft u er wel eens aan gedacht de afgelopen weken van ik geef de brui aan, ik ben niet de juiste man op de juiste plek? Nou, dat past niet helemaal bij mijn karakter. Ik voel me bijzonder verantwoordelijk voor wat aan de hand is. En dat is een pijnlijke situatie op Schiphol. En we hebben veel verwachtingen niet waargemaakt. Dus dat gaan we aanpakken. En ik ben degene die daar vol overtuiging ook leiding aan wil geven. Dit fragment komt uit Poont. Op de dag dat hij verantwoording komt afleggen in de Tweede Kamer. Het lijkt alsof hij hollend uit de tram kwam eigenlijk. Hè? Hij klinkt heel gehaast. Geen pauzes in dit geval. Nee. Wat denk je? Laat hij zich opjutten door de microfoon voor zijn neus? In dit geval is een interviewer van Poont, hè? En of van Geen Stijl, en geloof ik. En die hem duidelijk fel op zijn huid zit. Maar wat opvallend is, zijn de sterke accenten in dat vorige woord. Ik voel me bijzonder verantwoordelijk. Het is een pijnlijke situatie. Verwachtingen niet waargemaakt. Dat gaan we aanpakken. Dat is ook frik. Dat gaan we aanpakken. De accent op gaan is ook een beetje vreemd. Maar hij probeert kennelijk daadkracht uit te stralen. En ook door de woordkeuze. Hè? Het is niet alleen hij voelt zich niet alleen verantwoordelijk. Hij voelt zich bijzonder verantwoordelijk. Het is niet alleen een vervelende situatie. Het is een pijnlijke situatie. Dus daarmee probeert hij met zijn taal een bepaalde idee over te brengen aan de kijker, luisteraar. De problemen op Schiphol zijn niet opgelost, die houden aan. Heeft u de spijt van dat u niet meer op de voorgrond getreden bent met een soort actieve leidersrol in deze puinhoop? Ik denk dat we, dat we met z'n allen en ook ikzelf ontzettend hard bezig zijn. Met elkaar in het team op de luchthaven te verbeteren. We hebben het actieplan gemaakt, dat is in uitvoering. Met iedereen die we daarbij nodig hebben. Ja, de vraag was, heeft u daar spijt van? Maar ik heb geen antwoord op die vraag gehoord. Nee, nee, en het opvallende is, heeft u er spijt van dat u die leidersrol opneemt? Er wordt gevraagd eigenlijk naar zijn individuele verantwoordelijkheid. En daarna antwoordt hij vooral over we en het team. Ik denk dat we, en niet alleen gewoon we, maar we met z'n allen nog wel. Ja. En ook ikzelf, even in een tussenzinnetje. Ontzettend hard bezig zijn met elkaar, ook nog een keer, in het team op de luchthaven te verbeteren. We hebben het actieplan gemaakt. Dus die vraag is gericht op de individuele verantwoordelijkheid. En het wordt geschoven in de richting van collectieve verantwoordelijkheid. Ja, waar iedereen verantwoordelijk is, is bijna niemand meer verantwoordelijk. Nee. We zitten hier in de bibliotheek. Voelt u zich een beetje thuis hier tussen alle boeken? Geweldig. Ik ben een boekenfan altijd geweest, mijn hele leven. Een boekenfan, zijn hele leven. Hij was hier te gast bij het radioprogramma Oba Live. Hier is hij wel persoonlijk. Hij is persoonlijk en ik heb dit kleine fragmentje juist gekozen om te laten zien dat hij natuurlijk niet iemand is die altijd dit soort omzichtige antwoorden geeft of zoveel pauzes. Hij kan ook een concreet, direct antwoord geven op een, inderdaad in deze context, onschuldige vraag. Ja. Die al van 2 decennia geleden was ongeveer, hoor. Hij zat daar in de bibliotheek. Ja. En dan kan je makkelijk zeggen, ik ben een boekenman. Ja. Absoluut cruciaal jaar. Absoluut. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het voelt eigenlijk wel als elke dag een dag van de waarheid. Was een kleine compilatie uit Buitenhof en Nieuwsuur. Absoluut. Absoluut, ja. Marie, dat is zo. Dat is zo'n standaard woordje. En hij gebruikt het ontzettend vaak. Als er een vraag is, dat absoluut. Of soms ja, absoluut. En steeds erachteraan. Ik heb de indruk dat dat in de Nederlandse taalgemeenschap vooral een sterke positie heeft gekregen onder invloed van het Engels. Absolutely. En het broertje van absoluut is klopt. Mensen zeggen vaak of absoluut of klopt. En Benschop is een absoluutzegger. Er is te lang op de luchthaven gestuurd op kosten. Die was voor mij het eerste moment dat ik ook echt persoonlijk aan het voorsorteren was. Dat we naar een productieverlaging toe gaan. Dat is bestuurstaal. Het kwam uit Spraakmakers, ja, en Nieuwsuur. En het klinkt wel behoorlijk als een rookgordijn. Ja, bestuurstaal, zei je, beleidstaal zou je ook kunnen zeggen. Er is te lang op de luchthaven gestuurd op kosten. We hebben lang op de luchthaven geprobeerd de kosten omlaag te brengen. Dat is het. Maar sturen op, dat is ook een uitdrukking die je de laatste tijd steeds vaker hoort. Juist in de beleidssfeer. En voorsorteren op. Dat laatste was in zijn interview voor zijn gesprek met de commissie die de gasproblemen in Groningen onder de loep heeft. Mm-hmm. Maar ook, we hebben voorgesorteerd op. Beleidstaal. Ja, het is ambtelijke taal. Je zou het kunnen gebruiken, althans dat zou je willen, om iets te verduidelijken. Maar dat doet het juist niet. Juist niet. We zijn niet het rijkste land. En pro kop zahlen we het meeste. Und das gibt es für das Problem, dass wir bei den Pro-Kopf-Zahlungen an erster Stelle stehen und bei dem Reichtum pro Kopf an siebter Stelle. Das ist ein bisschen großes Unterschied. Wat een prachtig accent heeft hij hier. Ja, ja, die spreekt in Duits. Hier was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En hij is hier in Duitsland. En hij laat hier wel heel goed zien dat Nederlanders vaak behoorlijk hun vreemde talen spreken. Hij spreekt die uitstekend Duits. Want bijvoorbeeld, ik had nooit van het woord pro-kopf-zahlung gehoord. Dat is betaling per hoofd van de bevolking. En hij zegt zelfs 2-3 keer in dit korte stukje pro-kopf. Misschien vond hij het zelf ook een heerlijk woord om zo vaak te gebruiken, hoor. Dat zou best kunnen. Het was een wat ouder fragment, ja, uit Netwerk. De duty-free voor dat soort dingen bestaat niet meer. Oh. Maar het gaat echt gewoon dat daar ook sigaretten verkocht worden. En dat gebeurt op een manier dat. Maar ik denk dat er tegen die tijd ook op Schiphol al lang geen sigaretten meer verkocht, okay, worden. We zijn zelf rookvrij. Ik begreep er helemaal niets van deze zinnen. Volgens mij grammaticaal niet echt lekker. Nee, hij loopt de grammatica haalt hij een beetje door elkaar, ja. Ja, en hij gebruikt het woord bijvoorbeeld. En dat vind ik ook zo'n mooi woord. Dat is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. Heerlijk, terwijl hij normaal keurig standaard Nederlands spreekt, komt de plossing zo bijvoorbeeld doorheen walsen. En dat vind ik altijd een aardig accentje. Over stikstof is niks meer zeker in Nederland. Nee. Maar ik hoop ook wel op het nieuwe kabinet. Die heeft natuurlijk niet alleen heel veel geld, hè, wat werd net gezegd, 25 miljard voor stikstof beschikbaar. Wat kan je nou eigenlijk algemeen zeggen over zijn taalgebruik? Want we hoorden hier nog een fragmentje uit Nieuwsuur. Is dit wel een beetje hoe die moet praten? Ja, zo praat hij helemaal. Ik wil even zeggen over voor stikstof beschikbaar geld. Dat voor stikstof beschikbaar is. Dat is daar voor de reductie van stikstof. Maar dat doen mensen veel, hoor. Heb ik nog even tijd op een klein citaatje? Heel kort. Heel kort. In het taalkalender van onze taal staat: de wijkagent die bij de zaak betrokken was, twittert erover. Tijdens haar dienst hield ze zich ook nog bezig met illegale producten. Prostitutie, sorry. Met de bestrijding van enzovoorts. Ja, maar mensen vergeten dan juist dat. Dat en dan blijft dat. Reductie dat van, bestrijding over. Van en dan blijft wel de kern daarvan over. Ja. Het is wel leuk. Eigenlijk een beetje jammer dat hij weggaat. Of zullen we hem nog ergens terugzien, denk jij, Dick Benschop? We zien Dick Benschop zeker ergens terug. Of we hem nog vaak terug zullen horen, weet ik niet. Maar hij was ooit leraar geschiedenis, hè? In het middelbaar onderwijs. Ja. Wie weet, gaat hij daar naartoe terug? Kan hij altijd nog naar en terug? En is hij een uitstekende leraar? Zou zomaar kunnen. In het onderwijs kun je al je ervaringen altijd kwijt. René, dankjewel. Jouw mooie analyse van de taal van vertrekkend directeur van Schiphol, Dick Benschop. Hij blijft voorlopig trouwens nog in functie, totdat er een opvolger is. Voorlopig is hij nog niet weg. Hij staat in de rij voor de uitgang. René, dankjewel. Tot zover deze Taalstaat. Een geleerd gezelschap zit al voor u klaar bij dokter Kelder en Co. na de boodschappen. Ik wens u vast een mooi weekend. Tot volgende week. Dan zit hier gewoon weer op de vertrouwde plek Frits Spits. Dat was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. In 2018 zei de bevolking nee tegen de sleepwet. De wet op de inlichtingendiensten. 49,44% van de kiezers heeft tegen de wet gestemd. De regering zei, we doen het toch, maar we versterken het toezicht. Ook werd beloofd, AIVD en MIVD gebruiken geen sleepwet. Het beeld dat wij hele wijken in Nederland zouden gaan aftappen, dat wil ik hier onmiddellijk ontkrachten. Daar is geen sprake van. Nu wil de regering de tapbevoegdheden van de diensten uitbreiden en het toezicht aan banden leggen. Ik heb bij de AIVD en bij de toezichthouder gewerkt, maar dit plan gaat echt te ver. VPRO en Human met Argos. Straks om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Lees de nieuwe roman van Herman Koch. Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. Heb jij al NL Ziet?